สมบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธก็คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็เป็นความหมายเดียวกับว่าพุทธะหรือพุทโธมันไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้านี่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์แต่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ว่าความตื่นความเบิกบานนี่ก็ควรทำให้เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นบางช่วงบางขณะหรือไม่สมบูรณ์ก็ตามการที่จะรู้การที่จะตื่นเบิกบานได้นี่ต้องอาศัยการปฏิบัติลำพังเพียงการให้ทานรักษาศีลมันก็ยังไม่พอแต่ช่วยได้เยอะเพราะว่าเมื่อถ้าให้ทานรักษาศีลเป็นมันก็ช่วยขจัดความโลภโกรธหลงไปได้ระดับหนึ่งให้ความโลภโกรธหลงนี่มันครอบงำจิตทำให้มืดทำให้หลับทำให้หลงหลับนี่หรือมืดนี่ก็เพราะว่ามันถูกกิเลสถูกอารมณ์ครอบงำเวลาอารมณ์มันครอบงำจิตโดยเพราะอารมณ์อกุศลเนี่ยความโกรธความโลภมันก็ลืมตัวไม่รู้ผิดชอบชั่วดีสามารถจะทำร้ายคนอื่นได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เพื่อนฝูงญาติมิตรทำร้ายตัวเองก็ได้อย่างบ่ๆก็เอาหัวโขกสาวเอาหัวโขกพื้นด้วยความโกรธหรือว่าตีอกชกหัวด้วยความเสียใจด้วยความแค้นอันนี้เรียกว่ามันหลงตอนนั้นนั่นเรียกว่ามืดหลับแต่ว่าอันนี้พอเราให้ทานรักษาศีลมันก็ช่วยทำให้ความอารมณ์ต่างๆพวกนี้มันบรรเทาลงมันมาครอบงำจิตได้น้อยลงแต่ถ้าครอบแต่เมื่อครอบงำจิตแล้วนี่ถ้าไม่มีสติดึงจิตออกมานี่ก็ยังหลงอยู่ต่อไปรอแต่ว่ารอให้เวลาช่วยกระจัดปัดเป่ามันไปเหมือนกับเมฆนะที่มันบังแสงอาทิตย์เอาไว้จนครึ้มก็พอมีลมพัดไปเมฆก็ค่อยเคลื่อนออกก็สว่างจ้าเหมือนเดิมอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือบำเพ็ญทางจิตเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยการเวลาคอยช่วยความเศร้าความโกรธก็อาศัยเวลาช่วยเยียวยาแต่ว่ากว่าจะถึงกว่าจะโปร่งโล่งเบิกบานใหม่ก็ทุกข์ไปเยอะแล้วหรือว่าเกิดความเสียหายไปมากแล้วแต่เรามีสติก็ช่วยดึงจิตออกจากอารมณ์อารมณ์แม้จะยังคงอยู่แต่ว่าพอจิตไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปโยไม่ไปต่อยุมันก็แล้วกันนะไม่ไปต่อยุมันเหมือนกับไม่ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้กับกองไฟมันก็ค่อยมอดดับไปเองคนเราแม้ว่า ถ้าเมื่อได้เจริญสติแล้วเนี่ยแม้ว่าสติมันจะยังความโกรธความเศร้ามันจะยังไม่หายไปทันทีแต่ว่ามันก็ทำให้อารมณ์มาครอบงำจิตหรือว่ามาทำร้ายจิตได้น้อยลงไม่ใช่พอมีสติปุ๊บความโกรธความเศร้าความกลัวจะหายปั๊บอันนั้นยังไม่ใช่นะมันก็เกิดขึ้นได้ในบางกรณีแต่สำหรับผู้ฝึกใหม่แล้วมีสติก็เห็นความโกรธความเศร้าความเสียใจเกิดขึ้นยังอยู่แต่ว่ามันทำอะไรจิตใจไม่ได้เหมือนกับว่าเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าอยู่ห่างจากกองไฟมากเท่าไหร่ไฟมันก็ไม่ทำให้ร้อนมันก็ยังอยู่นะแต่พอดูมันไปสักพักมันก็ดับไปมันมอดไปเพราะว่าไม่มีใครไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันนั่นพอมันก็เหมือนกับความเจ็บความปวดความเมื่อยถ้าไม่มีสติมันก็เมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจแต่พอมีสติความปวดก็ยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ได้ปวดใจไม่ได้ทุกข์ด้วยแล้วผ่านไปสักพักความปวดความเมื่อยก็ค่อยทุเลาหายไปที่จริงมันเกิดดับตลอดเวลานะแต่ว่ามันมีความต่อเนื่องเรียกว่าสันตติก็เลยดูเหมือนว่าความโกรธหรือความปวดนี่มันยังอยู่ที่จริงมันเกิดดับตลอดเวลาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็หายไปคือไม่เกิดใหม่สตินี่มันช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดจากอารมณ์เห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วค่อยคลี่คลายหายไปเมื่อจิตออกจากอารมณ์จิตก็กลับมาเบิกบานกลับมาตื่นใหม่ในความตื่นนี่มันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวสติกับสัมปชัญญะนี่พี่น้องกันเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าสตินี่เป็นช่วยดึงจิตออกมาจากอารมณ์ออกมาจากความคิดปรุงแต่งเดิมมันส่งจิตออกนอกหรือกลืนหายถูกกลืนหายก็เป็นอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอาศัยสตินี่แหละดึงออกมาสติความระลึกได้ดึงออกมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตกำลังอยู่กับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นอันนี้เรียกว่าตื่นเมื่อตื่นแล้วก็เบิกบานเพราะไม่มีอารมณ์ใดครอบงำอยู่กับปัจจุบันสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็วางอยู่กับปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้แปลว่าไปยึดกับปัจจุบันนะยึดกับปัจจุบันก็ทุกข์ได้เหมือนกันนะคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะยึดกับอดีตกับอนาคตเท่านั้นถ้ายึดกับปัจจุบันก็ทุกข์เช่นมีความปวดมีเวทนาเกิดขึ้นนั่นนี่มันเป็นปัจจุบันถ้าไปยึดมันก็ใจก็ทุกข์ด้วยหรือมีเสียงดังเสียงรบกวนใจไปเกาะอยู่กับเสียงนั้นไปยึดกับเสียงนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ต้องวางนะสักแต่ว่าได้ยินรู้แล้วก็วางเห็นแล้วก็วางได้ยินแล้วก็วางอันนี้ต้องใส่สตินะในงานจิตมันก็ไปเกาะตรึงอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็เลยทุกข์ในความรู้ในการที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานเนี่ยเกิดขึ้นได้ขั้นแรกก็เพราะการมีสติแต่จะรู้หรือตื่นเบิกบานสมบูรณ์ก็เพราะมีปัญญาถึงขั้นแลเห็นค ความจริงว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะทุกอย่างล้วนแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดอะไรไม่ได้ยึดให้เที่ยงก็ไม่ยึดให้สุขก็ไม่ได้ยึดให้เป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นกระแสเหมือนกับเราจะยึดน้ำเราจะยึดน้ำให้มันอยู่นิ่งก็ยึดไม่ได้เราจะยึดน้ำให้เป็นให้มันคงที่คงทนหรือว่าคงตัวก็ไม่ได้เพราะมันก็ไหลเป็นกระแสทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหรือว่าไหลเลื่อนเป็นกระแสทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าจะเห็นเร็วหรือเห็นช้าอย่างน้ำนี่ก็เห็นเร็วแต่บางทีก็ดูเหมือนมันนิ่งนะแต่นี่มันไม่อยู่เฉยหรอกมันก็เคลื่อนอาจจะเคลื่อน เคลื่อนใต้น้ำถ้าผิวน้ำนี่ดูนิ่งแต่ข้างใต้มันเคลื่อนหรือไม่มันก็ระเหยเป็นในอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งมันเป็นการไหลเลื่อนแนวดิ่งแนวตั้งไอ้การไหลเลื่อนเป็นกระแสมันไม่ใช่ไหลเลื่อนเป็นแนวราบอย่างเดียวมันไหลเลื่อนเป็นแนวตั้งไปเลยน้ำก็ระเหยเป็นไอขึ้นฟ้ากลายเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมานี่ก็เป็นกระแสอีกแบบหนึ่งคนเราก็เหมือนกันร่างกายของเราก็ไหลเลื่อนมันต่อเนื่องเป็นกระแสเซลล์ตายแล้วก็มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนแล้วในร่างกายเราเซลล์ที่ตายนี่มันวันหนึ่งนี่ก็หลายหมื่นล้านเซลล์มากเป็นแสนล้านเซลล์แล้วก็ได้แต่เราไม่เห็นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็เพราะมันมีการสร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่เหมือนกับกระแสน้ำมันก็ไหลไปน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่มาแทนที่ก็เลยดูว่าเห็นว่ามันก็ยังเป็นลำธารเป็นแม่น้ำอยู่ไม่แห้งขอดยังเต็มเหมือนเดิมแต่ที่เต็มเพราะมันมีการไหลมาทดแทนเก่าไปใหม่มาร่างกายเราดูเหมือนว่าเมื่อวานกับวันนี้ก็อันเดิมแต่ที่จริงไม่ใช่คนละอันเพราะว่ามันก็ไอเซลล์หลายเซลล์เมื่อวานนี้ก็ตายไปเยอะแล้วทั้งที่ข้างในแล้วก็อยู่ข้างนอกเช่นผมผิวหนังแต่ว่ามันมีเซลล์ใหม่สร้างใหม่มาแทนที่มันก็เลยดูเหมือนว่าอันเดิมแต่ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าความจริงมันไม่คงตัวไอ้คงตัวนี่ก็คืออนัตตาความไม่คงตัวคืออนัตตาหรือไม่ใช่ตัวไม่คงที่ไม่คงตัวแล้วก็ไม่ใช่ตัวมันเป็นแค่กระแสนี่ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยมันก็จิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นละไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นกับอะไรไม่สามารถจะฝากจิตฝากใจไว้กับอะไรได้เลยก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็ไม่มีความทุกข์มาครอบงำได้มีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์ของหายก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาของมันใครมาด่าก็ไม่ทุกข์นะเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาโลกหรือเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนที่จะไปเป็นผู้ทุกข์ร้อนกับคำด่าเหล่านั้นเมื่อมีปัญญาเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างแท้จริงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพราะว่าก็มาตื่นคือตื่นจากความหลงเห็นความจริงแล้วก็มีความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดไม่ถูกอารมณ์เข้ามาครอบงำ นี่พอรู้นะรู้ก็ทำให้ตื่นแล้วก็เบิกบานเบิกบานเพราะว่าไม่ไปไม่มีความรู้สึกทุกข์เพราะความผันผวนแปรปรวนของโลกมีผัสสะมากระทบทำให้ร้อนทำให้หนาวทำให้เจ็บทำให้ปวดแล้วก็มันก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีความชั่วมีกูเป็นกูผู้ทุกข์มันเป็นแต่ความทุกข์ของกายหรือมีความเห็นว่าความทุกข์มันเกิดกับกายมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยแต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนี่ก็เป็นการมีปัญญาเห็นความจริงว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่รูปกับนามไม่มีตัวกูมีแต่รูปกับนามแล้วรูปกับนามนี่ก็จะก็ไม่ใช่ตัวกูของกูทั้งสิ้นการเห็นความจริงตรงนี้จะว่าไปก็เป็นเรื่องยากเพราะธรรมชาติของมนุษย์หรือสัญชาตญาณมันชอบยึดอะไรมาเป็นตัวเป็นตนถ้าไม่มีอะไรจะให้ยึดเนี่ยไอ้ตัวตนก็ดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตัวตนอยู่ถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนนี่มันจะรู้สึกเคว้งคว้างอ้างว้างมันต้องหาอะไรยึดมาเป็นตัวตนมาเป็นตัวกูของกูให้ได้อย่างต่ำๆก็ยึดกายยึดใจนี่เป็นตัวกูแต่แค่นั้นก็ไม่พอก็ไปยึดอย่างอื่นด้วยยึดเอาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยึดเอาลูกเอาหลานเอาเมียเอาผัวมาเป็นตัวกูของกูรวมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงเกียรติยศหน้าตาศักดิ์ศรีก็เป็นตัวกูของกูพอยึดเป็นตัวกูของกูแล้วพอมีอะไรมากระทบกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์เกิดความโกรธขึ้นเช่นข้ามหน้าข้ามตาหรือทำให้เสียหน้าด่าว่าไอ้พวกนี้มันกระทบกับหน้าตาภาพพจน์ภาพลักษณ์มันก็เลยรู้สึกว่ากระทบตัวกูกูก็เดือดร้อนเพราะไปยึดว่าเป็นตัวกูอันนี้มันสัญชาตญาณของมนุษย์เลยนะจะลดจะละจะเลิกนี่ยากมากคิดเอาเองไม่ได้เพราะถึงแม้จะลดจะละจะเลิกว่าทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูแต่มันก็ไปยึดอย่างอื่นแทนไปยึดเอาร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นตัวกูของกูสารพัดจะยึดแล้วก็ยึดเอาความคิดเพราะว่าถ้าไม่ยึดแล้วเนี่ยมันถ้าไม่ยึดเป็นตัวกูแล้วเนี่ยมันก็เคว้งคว้างมันก็ไม่มีตัวกูอยู่เลยหลงเหลืออยู่เลยไอ้จิตที่มันยังมีความหลงมันรับไม่ได้มันยอมไม่ได้ที่ไม่มีตัวกูเลยแม้แต่น้อยมันก็ต้องหาทางยึดอะไรสักอย่างมาเป็นตัวกูให้ได้ทำให้เกิดความอุ่นใจแต่มันก็อุ่นใจชั่วคราวนะเพราะว่าพอไอ้สิ่งที่ยึดนั้นมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปแปรสภาพไปก็ทุกข์ใหม่ไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นตัวกูแต่พอร่างกายที่มันเปื่อยมันเปลี่ยนไปมันแก่มันป่วยแล้วที่สำคัญคือมันจะตายยอมรับไม่ได้ที่คนเรากลัวตายนี่ไม่ใช่เพราะกลัวเจ็บหรือกลัวไปนรกนั่นแต่ว่าลึกๆเพราะกลัวว่าตัวตนจะขาดศูนย์ตัวตนจะหายวับดับไปมันทำใจไม่ได้ตัวกูนี่จะหายไปน้องถ้ารู้แต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปยึดสิ่งอื่นมาเป็นตัวกูแทนทั้งหมดนี้เพื่อความให้รู้สึกอุ่นใจ ว่ามีตัวกูอยู่ไม่เคว้งคว้างงั้นการที่จะทำให้จิตมันเลิกยึดกับอะไรเลยสักอย่างนึงเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องยากมากแต่ก็สามารถทำได้โดยอาศัยการเจริญวิปัสสนาเจริญสติเจริญปัญญาจนกระทั่งเห็นว่าเออจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะยึดได้สักอย่างเห็นกระทั่งว่าไม่มีตัวกูอยู่เลยแม้แต่น้อยมันเป็นสิ่งที่ยึดขึ้นมาเองปรุงขึ้นมาเองทั้งนั้นเห็นตรงนี้มันไม่ใช่เห็นด้วยความคิดมันเห็นด้วยใจหลังจากที่พิจารณาหรือว่าหลังจากที่มองดูแล้วก็เห็นความจริงเป็นกระแสต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนได้เลยถึงตอนนี้มันก็วางได้พอยอมรับความจริงว่าไม่มีตัวกูอยู่เลยเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่หล่นที่จะไปยึดอะไรว่าเป็นตัวกูให้ได้ต่อไปตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความเบิกบานอย่างแท้จริงเกิดความเบาอย่างที่สวดเมื่อกี้เนี่ยว่าการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขของหนักนี่คืออะไรของหนักก็คือการยึดว่าก็คือการยึดการแบกโน่นนี่สิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูแบกเอาไว้แบกที่ไหนแบกที่ใจแต่พอรู้ว่ามันไอ้ของพวกนี้เป็นของหนักทำให้ทุกข์มันก็วางเหมือนกับเมื่อเหมือนกับเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ถือสิ่งที่แบกมันเป็นฐานก้อนแดงๆเราก็วางเองทีแรกนึกว่ามันเป็นดอกไม้เป็นทองเป็นเงินแต่พอเห็นจริงๆว่ามันเป็นของร้อนเป็นถ่านแดงวางเลยเมื่อวางเสร็จก็เกิดความเบาความโปร่งความเบิกบานอันนี้แหละคือสภาวะนะที่เกิดขึ้นมันทำให้ใครที่เข้าถึงสภาวะเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์พระอรหันต์นี่ท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์เพราะว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญรอยตามชาวพุทธเราก็ต้องเดินตามพระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายเริ่มจากการมีสติที่จะดึงจิตออกจากอารมณ์แม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็สำคัญเหมือนกันการเจริญสติก็ช่วยทำให้เรามีสติไวดึงจิตออกจากอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแต่ทำแค่นี้ยังไม่พอเพราะร่างเงาที่ปรุงแต่งอารมณ์ก็ยังมีอยู่นั่นคือความโลภความโกรธความหลงและร่างเงาความโลภโกรธหลงก็คือความไปยึดติดสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนหลงคิดว่ามีตัวมีตนอันนี้เรียกอวิชชาจนกว่าจะเกิดปัญญาและเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดให้เที่ยงยึดเป็นตัวตนได้ก็ปัญญาก็แก่รอบจิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระเป ็นความรู้ความตื่นเบิกบานอย่างสมบูรณ์ที่แรกรู้ด้วยสติต่อไปก็รู้ด้วยปัญญาดังการเจริญกรรมฐานเจริญสติแล้วพัฒนาไปสู่การเจริญวิปัสสนานี่ถึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเราพ้นทุกข์แล้วก็เป็นสุขได้อย่างแท้จริงการอยู่ตรงนี้